również z zabudową izotermiczną i agregatem. Przyjdź do salonów Toyota i wyjedź nowym dostawczakiem. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Przeznaczony dla przedsiębiorców. Finansującym jest Toyota Leasing Polska spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Jest 18:00, tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. A przed nami serwis Trójki, który przygotowała i przedstawi Anna Kowalik-Brancati. PiS straci miliony złotych. PKW odrzuciła sprawozdanie finansowe partii z ubiegłorocznych wyborów. Będą podwyżki wynagrodzeń w warszawskich szkołach. To decyzja stołecznych radnych. W serwisie też Zakopianka bez korków. Jutro otwarcie ostatniego odcinka dwupasmowej drogi. Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła sprawozdanie finansowe Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości w wyborach parlamentarnych w ubiegłym roku. Przed siedzibą PKW jest Aneta Pawłowska-Krać. Aneto, powiedz, co w praktyce to oznacza dla Prawa i Sprawiedliwości. Zmniejszenie dotacji o 10 milionów złotych, czyli PiS zamiast dostać 38 milionów złotych ma otrzymać 28 milionów. Ale to oznacza także zmniejszenie subwencji dla partii na okres całej kadencji, także o 10 milionów rocznie. A subwencja w tej chwili to około 25 milionów złotych. Członek PKW Ryszard Balicki wyjaśnił, że Państwowa Komisja Wyborcza nie ma uprawnień śledczych, więc bazuje na dokumentach, które ma. I z nich wynika, że były działania Prawa i Sprawiedliwości, które naruszają zasady prowadzenia kampanii wyborczej, zwracał uwagę na równość wszystkich kandydatów i wszystkich komitetów. Dlatego w uchwale wyszczególniono kilka takich budzących wątpliwości zdarzeń. Pikniki wojskowe, te dwa, na których w sposób bezdyskusyjny dochodziło do prowadzenia agitacji wyborczej zachęcającej do głosowania w określony sposób. Między innymi jest tam ujęty spot, który został uznany przez Państwową Komisję Wyborczą jako spot reklamowy zachęcający do głosowania na tenże komitet wyborczy spod pana ministra Ziobry. Ale to nie koniec finansowych kłopotów PiS-u, bo w niedalekiej perspektywie zagrożona jest cała subwencja tej partii. Jeśli PKW nie przyjmie sprawozdania rocznego, to ma się rozstrzygnąć w najbliższym czasie. Tymczasem Komitet Wyborczy może się odwołać do Sądu Najwyższego od dzisiejszej uchwały PKW w ciągu 14 dni. Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych ma 60 dni na rozpatrzenie skargi, jeśli ona wpłynie. I nawiązując do tego, co mówiła Aneta Pawłowska-Krać, szef klubu poselskiego PiS Mariusz Błaszczak zapowiedział, że jego partia będzie odwoływać się od decyzji PKW, złoży skargę do Sądu Najwyższego. Są także pierwsze komentarze polityków PiS. Były premier Mateusz Morawiecki nazwał decyzję PKW haniebną. Dodał, że wpisuje się ona w rozgrywkę polityczną obecnej władzy, której celem jest zemsta i marginalizacja opozycji. Ukraina straciła pierwszy dostarczony z zachodu samolot F-16. Maszyna rozbiła się w poniedziałek, podał Wall Street Journal, powołując się na amerykańskiego urzędnika. Samolot najprawdopodobniej nie został zestrzelony, a rozbił się z powodu błędu pilota lub awarii mechanicznej. Do katastrofy miało dojść w poniedziałek. Tego dnia Rosja prowadziła zmasowany atak rakietowy na Ukrainę. Pierwsze samoloty F-16 przekazane przez państwa zachodu trafiły na Ukrainę miesiąc temu. Szef unijnej dyplomacji chce obejść węgierskie weto w sprawie zwiększenia funduszu na dozbrajanie Ukrainy. Na pieniądze czeka m.in. Polska. Chodzi o Europejski Fundusz Pokojowy, z którego unijne kraje otrzymują zwrot kosztów za broń przekazywaną władzom w Kijowie. Z powodu węgierskiego weta Polska od wielu miesięcy nie może otrzymać refundacji w wysokości 450 milionów euro, a cała pula zablokowana także dla innych państw jest jeszcze większa, mówił szef unijnej dyplomacji Josep Borrell. Wciąż mamy 6 miliardów euro zamrożonych, których nie możemy użyć. Będę szukać sposobu na obejście weta, bo ta sytuacja jest nie do zaakceptowania. Josep Borrell ponaglił też unijne kraje, by nadrobiły opóźnienia i dostarczyły Ukrainie obiecaną broń. Ukraińskie siły dobrze wyposażone mogą zmienić bieg wojny. To pozwoli im nie tylko na obronę, ale też na wyparcie najeźdźcy. Szef unijnej dyplomacji poparł także apel Kijowa o zniesienie zakazu na użycie zachodniej broni dalekiego zasięgu do atakowania celów wojskowych na terenie Rosji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Będą podwyżki wynagrodzeń w warszawskich szkołach. Radni przyjęli uchwałę zwiększającą dodatek funkcyjny. Skorzystają na tym m.in. dyrektorzy szkół, mówi prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Dyrektorzy i wicedyrektorzy będą mogli otrzymać 1000 zł więcej w ramach dodatku funkcyjnego, kierownicy szkolnych warsztatów, laboratoriów, pracowni internatów 500 zł, a kierownicy szkolnych świetlic 200 zł i więcej. To jest dla nas sprawa niesłychanie istotna, dlatego że wiemy, jak odpowiedzialną funkcją jest funkcja dyrektora czy wicedyrektora szkoły, czy właśnie te funkcje, o których mówiliśmy, kierowników warsztatów. Bardzo nam na tym zależy, żeby wspomóc te osoby finansowo. Ratusz zapewnia, że szkoły w Warszawie są przygotowane na powrót uczniów w wakacje. W stolicy wyremontowano 150 placówek. Jutro otwarcie ostatniego odcinka dwupasmowej Zakopianki między Rdzawką a Nowym Targiem. Nowy fragment pozwoli ominąć najbardziej zakorkowane miejsca, mówi Kacper Michna z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Bo to jest odcinek, który pozwala nam ominąć północną część Nowego Targu i słynne światła w Kikuszowej, więc miejsca, gdzie w takim sezonie wakacyjnym jak teraz w weekendy kierowcy tracili często godzinę, czasem i więcej, teraz przed tą trasą niespełna 15 minut. Również jutro rozpoczną się prace na Starej Zakopiance w Kikuszowej. Stara trasa będzie tam całkowicie nieprzejezdna. Jeżeli kierowcy w nią wjadą, będą musieli zawrócić, przestrzega Kacper Michna. Jak uczy nas doświadczenie, nie wszystkie aplikacje GPS, nie wszystkie nawigacje będą zaktualizowane od razu. Będą prawdopodobnie pokazywały złą, już nieaktualną trasę. Na znakach będzie oznakowanie pokazujące, gdzie się zaczyna nowa droga. Będzie oznakowanie pokazujące kierunki do Krakowa. Będzie informacja o tym, że Zakopianka Stara będzie nieprzejezdna w Kikuszowej. Więc bardzo proszę zwracać uwagę na znaki, nie jeździć na pamięć. Dwupasmówka między Rdzawką a Nowym Targiem ma być otwarta około południa. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Krzysztof Łoniewski, studniu... Gdzie ty jesteś? W studniu. W studniu. W studniu Krzysztof Łoniewski. I ze studnia będzie opowiadał o sporcie po raz trzeci w popołudniówce. I mam bardzo dobre informacje, bo mamy pierwszy medal na Igrzyskach Sportowców z niepełnosprawnościami w Paryżu i to od razu złoty. Po triumfu nad 100 metrów grzbietem w kategorii S1 popłynął Kamil Otowski. Brawo. Kontynuujemy wydarzenia na żywo. Hubert Hurkacz właśnie teraz grał trzecią rundę wielkoszlemowego US Open. Jego rywalem na korcie numer 17 Australijczyk Jordan Thompson. Hubert prowadził w pierwszym secie już 4-1 w gemach, ale teraz właśnie gra tiebreaka i przegrywa w nim 2-4. Drugim spotkaniem na głównej arenie Flushing Meadows, czyli korcie Artura Asza, będzie mecz Igi Świątek z Japonką Enną Shibaharą. Właśnie zaczyna się tu mecz Włochajnika Sinera z Amerykaninem Alexem Mikkelsenem. Po nim zobaczymy w akcji liderkę zestawienia WTA. Pewnie nieco wcześniej rozpoczną się mecze naszych piłkarskich klubów w eliminacjach europejskich pucharów. To już decydujące spotkania czwartej rundy. W przypadku Jagiellonii Białystok, Ligi Europy. Szanse na awans do fazy grupowej niestety bliskie zero. Jaga w pierwszym meczu u siebie przegrała z Ajaxem Amsterdam 1-4. Przed rewanżem w Holandii kapitanowi mistrzów Polski Tarasowi Romanczukowi przypomniano, że Jagiellonia zanotowała ostatnio 5 porażek z rzędu. Wiemy, że za nami nie jest za dobra pasa tych meczów, ale mi się wydaje najważniejsze tylko to, co przed nami. Oczekuję od naszego zespołu, że przede wszystkim będziemy i nie będziemy się bali się grać piłki. Na pewno nie mamy jakiejś presji nad sobą, dlatego zdaję sobie sprawę, że na pewno nam będzie łatwiej. Mecz w Amsterdamie o 20:00, tak jak Legii w Prisztynie, w Kosowie z FK Drita i Wisły w Brugi z ekipą Circle. W Warszawie było 2-0 dla legionistów, w Krakowie 6-1 dla gości. W obu przypadkach mówimy o czwartej rundzie eliminacji w Lidze Konferencji. A w Mistrzostwach Europy we wspinaczce sportowej najlepszy czas eliminacji uzyskała Natalia Kałucka, siostra bliźniaczka Aleksandry Kałuckiej, brązowej medalistki Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Ola Villar w Szwajcarii nie startuje, podobnie jak mistrzyni olimpijska Aleksandra Mirosław. Marcin Dzieński miał piąty rezultat kwalifikacji w rywalizacji wspinaczy. Jeszcze Kasiu, pozwól, że sprawdzimy, jak sytuacja wygląda w meczu Huberta Hurkacza. No niestety pozwalam. Hubert przegrał tego tiebreaka 2-7 i przegrywa w tym meczu 0-1 z Jordanem Thompsonem, wąsaczem z Australii. Jak państwo słyszeli, Krzysztof Łoniewski w studniu czuje się jak ryba w wodzie. Całe życie, słuchaj. Ja tylko muszę powiedzieć, że jestem choć w tym aspekcie dumna z tej sytuacji, że pamiętamy, że studnio, podobnie jak radio, się odmienia. No tak, brawo, no, Kasia. Właśnie, więc studniu, ale się wybrnęła, słuchaj, brawo. W studniu Trójki dzieją się takie rzeczy, proszę państwa. Gorący to był dzień, być może tym można wytłumaczyć różne dykcyjne przygody. Może byśmy się napili po prostu zimnej wody ze studni. Zimna woda ze studia. Dobrze.

21. Festiwalu Warszawa Singera będziemy mieli przyjemność gościć artystów ze spektaklem na żywo w sobotę o 19 w ramach sceny teatralnej Trójki. To będzie spektakl na podstawie ostatniej powieści Izaaka Baszewisa Singera, Szosza. Między innymi Przemysław Blusz, między innymi Włodzimierz Press. W obsadzie tego spektaklu, tego słuchowiska się znaleźli. Reżyseruje Waldemar Modestowicz, a zaproszenia do studia imienia Agnieszki Osieckiej na sobotę na 19 ma dla Państwa Daniel Leśniewski pod numerem telefonu 22 i 7 trójek. 14 minut po 18. Zapraszamy do Trójki. Kolejny temat. W poniedziałek Komitet do Spraw Likwidacji Dyskryminacji Kobiet ONZ stwierdził, że polskie prawo aborcyjne narusza prawa kobiet. To oświadczenie jest wynikiem dochodzenia, które komitet rozpoczął 3 lata temu. Premier Donald Tusk, zapytany o tę kwestię, zaznaczył, że obecnie w Sejmie brakuje większości potrzebnej do złagodzenia przepisów dotyczących aborcji, więc zmiany prawa nie będzie. A więcej na ten temat, na temat polskich przepisów i czystej sejmowej arytmetyki. Profesor Michał Małecki, prawnik konstytucyjny z Uniwersytetu Jagiellońskiego. W aktualnym stanie prawnym aborcja, przerwanie ciąży jest dozwolone w dwóch sytuacjach. Wtedy, gdy ciąża zagraża życiu lub zdrowiu kobiety ciężarnej, albo w sytuacji, gdy istnieje prawdopodobieństwo, że ciąża pochodzi z czynu zabronionego. To, jakie przesłanki będą decydowały o tym, że aborcja jest dozwolona albo nie jest dozwolona, to jest decyzja parlamentu, decyzja ustawodawcza, która właśnie może powodować, że te przesłanki określone w ustawie o planowaniu rodziny zostaną poszerzone, albo gdyby tak parlament uznał, że zostaną na przykład zawężone do jakiejś sytuacji. Koalicja rządząca, mimo że ma większość, jednak w tym zakresie nie przejawia w żaden sposób spójnej postawy. Mamy rozbieżności. Profesor Arkadiusz Modrzejewski, Instytut Politologii Uniwersytet Gdański. Z jednej strony radykalne postulaty lewicy, radykalne oczywiście jak na polskie warunki. Z drugiej strony mamy konserwatywne podejście koalicjantów, przede wszystkim PSL-u, ale nie tylko, dlatego że niektórzy posłowie konserwatywnej frakcji Platformy Obywatelskiej są raczej sceptyczni wobec zmian w prawie aborcyjnym. Ugrupowania konserwatywne, które powiedzmy w założeniach mają niezgodę, bo reprezentują wartości katolickie, moim zdaniem też są skłonne do kompromisu pod warunkiem, że politycznie im się to opłaca. Doktor Barbara Kijewska, politolożka z Uniwersytetu Gdańskiego. Czyli jeśli wola wyborców, czy wygrana będzie od tego zależała, to tutaj wierzę, że jest w stanie kompromis i zaczną mówić o retoryce. Ta procedura jest dostępna, ale nie jest obowiązkowa, to jest tylko jedna z możliwości. My dalej będziemy walczyć za ochroną życia, dbałością o nie, wierni wartościom, tradycjom katolickim. Przede wszystkim w pierwszej kolejności muszą być przemiany świadomościowe i tutaj młode pokolenie ma największą rolę do odegrania. Sara Bomba, doktorantka Narodowego Instytutu Języków i Cywilizacji Wschodnich w Paryżu. Natomiast później, kiedy już zostanie to w większości zaakceptowane społecznie, wówczas nastąpią trwałe zmiany. Na mój wzgląd nastąpi to na przestrzeni 10 lat. Ewentualnie można liczyć na powrót do tak zwanego kompromisu aborcyjnego w tym wypadku. Raczej na radykalną zmianę prawa, ustawodawstwa w tym zakresie liczyć nie możemy. Nawet jeśli udałoby się przeforsować zmiany w Sejmie, przyjęcie przez Senat, to mamy prezydenta, który ustawę musi pisać, ale może ją też zawetować bądź skierować do Trybunału Konstytucyjnego. Więc biorąc pod uwagę dotychczasowe wypowiedzi pana prezydenta w tej materii, raczej na podpis prezydenta liczyć nie można. Rozmowa trwa, czy raczej dyskusja gorąca. Taki jest stan rzeczy na dziś, a materiał przygotowała Aleksandra Dobieszewska. Z oknem widzę okno, w nim twarz pobladła w strachu. Czas gryzie ciało, czas uciekać, tylko jak gdy w wieku zanurzony się jest po szyję. Nie dziwi nic, gdy drżą ręce w każdym geście drżą ręce, w każdym geście. Thank you. tak wielkiej. W przedmiocie małym znikniesz cały. Metalowa szyja, drewniane nogi, głowa. Nie szkodzi nic, zniknie wszystko w każdym świecie. W każdym świecie zniknie wszystko. W każdym świecie. To nie powtórzy się. Czas jak wszystko. The Dumplings, to nie powtórzy się, to już drugi singiel wydany tego lata przez powracający duet The Dumplings, a przy okazji zapowiadają także jesienną trasę koncertową. 21 minut po 18 w audycji popołudniowej, tym razem Ameryka Południowa. Nie spełniły się nadzieje milionów Wenezuelczyków na zmianę prezydenta od miesiąca. Przy społecznym sprzeciwie władzę sprawuje Nicolas Maduro. Opozycja twierdzi, że wybory sfałszowano, Zachód oficjalne wyniki ocenia sceptycznie, a Chiny i Rosja gratulują reelekcji. Wenezuelczycy zatem wychodzą na ulicę w nadziei, że usłyszy ich nie tylko rząd Nicolasa Maduro, lecz także cały świat. Monika Suszek. Przy głośnej muzyce, euforii tłumu, mieszkańcy w Caracas, ale też w innych miastach Wenezueli po raz kolejny wyszli na ulicę zaprotestować przeciwko wyborom prezydenckim, które pogrzebały nadzieję na zmiany w rządzie. Wenezuelczycy wciąż wychodzą na ulicę w nadziei, że ich głos zostanie usłyszany. Latynoamerykanistka dr Joanna Gocłowska-Bolek z Uniwersytetu Warszawskiego. Zostanie usłyszany przez polityków, ale też przez środowisko międzynarodowe. I to chyba na tym polega przede wszystkim presja, aby liderzy międzynarodowi wskazali, że odsunięcie Maduro od władzy jest tutaj konieczne. Dla mojego taty i wszystkich Wenezuelczyków walka trwa nadal i kontynuujemy ją z nadzieją. Trudno się zresztą dziwić, że protesty nie milkną. Wenezuela, kiedyś jeden z najbogatszych krajów Ameryki Łacińskiej, dziś przechodzi drastyczny zwrot. Stoi w obliczu poważnych wyzwań z powodu niepokojów politycznych, spadku gospodarczego, wizji niedoborów niezbędnych zasobów, takich jak żywność, lekarstwa czy elektryczność. Ale przede wszystkim zmaga się z podmiotami z zewnątrz, które wpływają na decyzje polityczne, mówi dr Sławomir Klimkiewicz, były dyplomata w Wenezueli. Maduro korzysta z bardzo silnego wsparcia. Proszę sobie wyobrazić, Wagnerowców, ale również i Chińczyków, bo zarówno Rosja, jak i Chiny są głęboko zaangażowane w, no można powiedzieć, nadzór nad wydobywaniem ropy naftowej w Wenezueli. Nadzieja na zmianę u władzy nie gaśnie w Wenezuelczykach, mimo że od miesiąca rząd Nicolasa Maduro zatrzymał prawie 2,5 tysiąca osób. Bliscy bez skutku poszukują jakichkolwiek wieści o zatrzymanych. Oddajcie moją córkę. To niesprawiedliwe, że ja, wenezuelska matka, muszę przez to przechodzić. Moja córka została zatrzymana i nikt nie udziela mi żadnych informacji. Nie chcę wracać bez wieści o niej. Nikt mi nic nie powiedział, nikt nie dał żadnego powodu, dlaczego córka została zatrzymana. Tak się nie postępuje z ludźmi. Jakie będą przyszłe dni dla Wenezueli, nie zanosi się na diametralne zmiany. Ponadto Wenezuelę dotknął jeszcze jeden poważny problem. Niebezpieczny eksodus mieszkańców. Szacuje się, że blisko 8 milionów Wenezuelczyków już do tej pory uciekło z kraju przed kryzysem politycznym i przede wszystkim tragiczną sytuacją gospodarczą. Teraz oczekuje się, że tych Wenezuelczyków ucieknie jeszcze więcej. Istnieją poważne obawy, że wszyscy, którzy ośmielili się protestować, którzy ośmielili się wyjść na ulicę, a już zwłaszcza tych, którzy aktywnie uczestniczyli, na przykład będąc obecnymi w lokalach wyborczych jako obserwatorzy, że tych ludzi mogą spotkać wzmożone represje ze strony sił bezpieczeństwa. Dlatego, że właśnie został mianowany na ministra spraw wewnętrznych niezwykle radykalny i bezwzględny Diosdado Cabello, który już zapisał się w pamięci Wenezuelczyków jako człowiek, który prowadził represje wobec opozycjonistów. ONZ poinformował, że od czasu wyborów w ubiegłym miesiącu w antyrządowych demonstracjach zginęło co najmniej 23 protestujących, a prawie 2,5 tysiąca osób zostało aresztowanych. Tematem zajęła się Monika Suszek. Słuchają Państwo popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki, 25 minut po 18. Tytuł tego kolejnego utworu podobno znaczy kierunek. Nsera, Fatoumata Diawara, malijska artystka, ale w towarzystwie Damona Albarna. Społeczne. Uwaga! Pilnie potrzebna jest krew. Dlatego zgłoś się do Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś zdrowie i życie. Więcej na www.gov.pl/NCK lub www.twojakrew.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, rower kupić najlepiej. Na wyprzedaży w Media Expert, Barbara. No faktycznie, jakie ceny. A jakie rowery? Cross, Indiana. O, te są ładne. I wyczynowe torpedo, i dużo, dużo elektryków. A to dla mamusi będzie. Rewelacja! Wakacyjna wyprzedaż rowerów w Media Expert. A do tego do 20 rat 0%. Rowery MTB, miejskie, trekkingowe, crossowe i elektryczne. Znanych marek w super cenach. Znajdziesz w Media Expert i na mediaexpert.pl. RSO 0%. Great September, muzyka, miasto, festiwal. Koncerty od klubu do klubu. Topowi polscy wykonawcy, fantastyczne odkrycia i nowe znajomości. Spotkaj artystów, bierz udział w warsztatach z ekspertami, dowiedz się, jak działa branża muzyczna. Odkryj ciekawe miejsca w Łodzi. 3 dni wydarzeń i masa wspomnień. Zapraszam 12-14 września na Great September w Łodzi. Artur Żojek. Festiwal wspierają Miasto Łódź, Łódzkie Centrum Wydarzeń, mBank, Mastercard i Rossmann. Poleca Trójka Polskie Radio. Hej, a co ty tu robisz? Idę do apteki, bo łapią mnie skurcze. Muszę kupić jakiś magnes. Kup suplement diety Neomax Skurcz, bo przyda ci się witamina B6 i potas, wspierający prawidłową pracę mięśni. Dzięki, idę po Neomax Skurcz. Neomax Skurcz, więcej niż magnes. Aflofarm. Żegnamy reklamy. 18.30. Czyli powrócił Marcin Jagiełowicz, pora na ekonomiczne podsumowanie dnia. Tempo wzrostu polskiej gospodarki przyspiesza, tak wynika z najnowszych danych GUS-u. W pierwszym kwartale PKB wzrósł o 3,2% licząc rok do roku. Dobre dane nakręciły głównie nasze zakupy. Nic dziwnego, bo realne płace są najwyższe od końcówki lat 90. Ale nie da się też zarzucić Polakom, że nie szanują pieniędzy, bo sporo oszczędzamy, komentuje główny ekonomista ING Banku Śląskiego Rafał Banecki. Prawie 5% wzrost konsumpcji. Niektóre kraje, inne gospodarki mogą dosłownie o tym pomarzyć, ale jednocześnie mamy bardzo duży wzrost depozytów w sektorze bankowym. Wciąż wiele można oczekiwać od inwestycji, czyli drugiej ważnej nogi wzrostu gospodarczego, ale liczbą, którą pokazał GUS, 2,7% ekonomiści są zdziwieni, dodaje ekspert. To jest tym bardziej zaskakujące, że dane z wielkich przedsiębiorstw pokazują, że one nie inwestują albo inwestują mniej i tu jest kontynuacja spadku. Wydaje nam się, że w tym wzroście mogą się mieścić dostawy innych ważnych inwestycji dla interesów strategicznych kraju, czyli militariów. Dodajmy, że w pierwszym kwartale inwestycje były prawie 2% na minusie, w przyszłym roku mają wystrzelić po zastrzyku pieniędzy z KPO. Teraz temat kontrowersyjny, a nawet jak usłyszałem od kolegów z redakcji, bulwersujący. W Lizbonie wprowadzono wyższe ceny dla turystów i niższe dla mieszkańców. To ma być sposób na walkę z nadmiarem turystów. Sęk w tym, że restauratorzy po prostu się ze sobą zmówili, a na literę prawa nikt się nie oglądał. Według portugalskiej gazety Expresso jest to dyskryminowanie turystów. Branża gastronomiczna chce w ten sposób zarobić na odwiedzających, a z drugiej strony zniechęcić ich do przyjazdu. Otrzymują oni menu, w którym znajdują się wyższe ceny posiłków, podczas gdy mieszkańcy są informowani przez kelnerów o niższych cenach. Praktyki restauratorów są niezgodne z portugalskim, jak i unijnym prawem. Podobny rozdział cen stosowany jest od niedawna w Japonii, jednak tam został wprowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami. Mieszkańcy otrzymują tam zniżki u restauratorów. Jan Olencki, Polskie Radio. Teraz coś na schłodzenie nastrojów i na ochłodę po gorącym dniu. Klimatyzatory. Często nie wyobrażamy sobie bez nich przetrwania upałów w biurach, restauracjach czy sklepach. Jak piszą analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, w ciągu ostatnich 3 dekad 3-krotnie wzrosła ilość prądu zjadana przez te urządzenia. Tylko w Unii Europejskiej ich liczba podwoiła się. Mimo to prawie 1/4 Polaków deklaruje, że nie jest w stanie wystarczająco schłodzić mieszkania, często nie bez złego wpływu na zdrowie. W naszym kraju klimatyzację ma założoną jakieś 5% domów, w Europie niespełna 20%, w Stanach Zjednoczonych 90%. Oczywiście klimatyzacja to nie tylko same plusy i nie chodzi tylko o choroby gardła. W miastach, gdzie wiele budynków korzysta z klimatyzacji, tworzą się strefy gorąca, bo pompy wyrzucają tam hałdy tropikalnego powietrza z nagrzanych biurowców czy mieszkań. Minusów jest więcej. Duże zużycie prądu przez klimatyzatory to też spora emisja gazów cieplarnianych w krajach, gdzie miks energetyczny jest oparty o węgiel. Stąd choćby zapisy Zielonego Ładu dotyczące efektywności energetycznej budynków. Kontrowersyjne, bo oczywiście oznaczające ogromne koszty. Kończymy notowaniami walut. Za złotego wykosztujemy się nieco mniej niż w pierwszej połowie dnia, choć zmiany nie są duże. Za franka płacimy 4,56, za euro 4,28, funt kosztuje 5 zł i 10 groszy, dolar 3,86, a co z giełdą? WIG20 zamknął się 0,81% na plusie. Prowadzę buchalterię, jeśli chodzi o funta, więc zapisałam 5 i 10, tak? Tak jest. No to chyba nic się nie zmieniło od wczorajszego wieczoru, to tak? To jest bardzo możliwe, a nawet może od wtorku. Chociaż przed dwiema godzinami było 5 i 8. więc to jest bardzo dynamiczna sytuacja. A mi się wydaje, że 9. Sprawdzimy to. Muszę to sprawdzić. Dziękuję. Marcin Jagiełowicz powróci jutro w Winie Lima, czy jeszcze? Funta. Tak, ale w Winie Lima nie będzie notowań funta. Ach. I o poranku też, więc trzeba zaczekać do jutra, do 16:30. To jest suspens, to jest napięcie. Jeśli chodzi o pogodę, to tego napięcia nie ma, bo już Państwu mówiłam wielokrotnie, że tak samo jak w dzień, w zachodniej połowie kraju w nocy zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, no i możliwe są zanikające burze oraz przelotne opady deszczu, a na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura w nocy ta minimalna od 15 do 18 stopni, a w rejonach podgórskich możliwe spadki do 12 stopni Celsjusza. I jutro też na zachodzie będzie trochę więcej chmur, a we wschodniej połowie kraju będzie bardziej słonecznie. No ale będzie bardzo, bardzo ciepło, od 27 do 31 stopni. Wspaniale brzmi ten utwór. 24 lata od premiery płyty Stories from the City, Stories from the Sea. This is Love, PJ Harvey w Trójce. 21 minut pozostało do 19. Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. Emigracja stanu wojennego to według różnych wyliczeń prawie 1 000 000 uchodźców. Milion Polaków wyjechało z kraju po tym, gdy sierpień 1980 roku rozpalił ich nadzieję na inną, wolną Polskę. Dla wielu z nich był to bilet w jedną stronę. Od niechęci władzy ludowej nie było wtedy ucieczki. W 1981 roku Lech Foremski razem z rodziną wyjechał z Białegostoku. Najpierw do Austrii, potem do Stanów Zjednoczonych. Jak chyba zawsze w takich wypadkach z niezwykłą czułością pielęgnował wspomnienia o białostockich ulicach, twarzach przyjaciół i tym, co zostawił w rodzinnym mieście. Te przelane na papier wspomnienia stworzyły opowieść o poszukiwaniu własnego miejsca na ziemi i ojczyźnie. Gdzie ona jest po tylu latach? Zastanawia się Joanna Sikora z Radia Białystok w reportażu Na fali wspomnień. Widzi pani, to jest takie dziwne uczucie, że kiedy się wyjeżdża z jakiegoś miejsca, to wszystko się tak utrwala. Istnieje samo wewnątrz człowieka. I nie spotykam już ludzi, których chciałbym spotkać. A tych, których spotykam, to są ludzie na nowo poznani. Tęsknię za tym, co przeminęło, ale podziwiam to, co jest nowe. A więc zaczniemy od tego miejsca, nasze spotkanie. Samo centrum, a babcia mieszkała na Sienkiewicza. To tu, przy tej baszcie, moja mama miała zakład fryzjerski. A później przejdziemy na ulicę Bojan. Ja najpierw widzę to, co było, a później się nasuwa obraz, tak jakby przenika jeden przez drugi. O, i jabłko spadło. No, teraz się schowamy w cieniu. Myśmy wyemigrowali 29 października 1981 roku, a zaraz 13 grudnia już był stan wojenny. Także ja miałem 31 lat, a Wiesia miała 27, a nasza córeczka miała 2,5 roku. Mieliśmy córeczkę za rękę, walizkę i siebie. I to było wszystko. Nie było to bohaterstwo wielkie w owym czasie, bo wszyscy byliśmy bardzo poruszeni tą sytuacją przemian i strajków w Gdańsku. I pamiętam, miałem swoje studio fotograficzne naprzeciw z Wołkowem. Zakładaliśmy BTF, Białostockie Towarzystwo Fotograficzne. I pewnego dnia pojechałem do Głuchowa, chyba na jakiś taki zjazd fotografów, coś takiego to było. Tam ławki takie były złożone, ogrodowe. Ja tam skoczyłem i do tych ludzi zacząłem coś przemawiać, a że sobie pozwoliłem na wiele krytycznych uwag. Tam ludzie się zatrzymali, ja zacząłem ich namawiać, żeby jakoś się zrzeszyli, żeby coś zrobili na podobieństwo Solidarności oczywiście. Kiedy wróciłem z tej konferencji, to była wtedy ulica Podedwornego, z administracji zawołali mnie i powiedzieli, że jeśli mi się ustrój nie podoba, to mogę zmienić. Pan przecież ma tutaj pracownię i my wiemy na dokładkę, że pan nie tylko pracuje, ale pan tam z rodziną mieszka, proszę pana. I to było rzeczywistość, bo myśmy mieli fikcyjne zameldowanie, bo w owym czasie trzeba było mieć takie. Byliśmy zameldowani gdzieś w jakimś chlewku i płaciliśmy za to, a mieszkaliśmy w tej pracowni. No jak nam powiedzieli, że nas wyrzucą na bruk, jedna myśl była wtedy po prostu opuścić ten kraj. I to była jakaś taka straszna gorycz. I chyba większe uczucie strachu. Strachu, co dalej. No, tutaj był mój dom. A teraz nawet nie wiem, co tutaj jest. Chyba dom mieszkalny jakiś. Tutaj jeszcze istnieje kasztan. Jestem strasznie wdzięczny dla tych, którzy budowali ten budynek, że oni tego kasztana, który ma ponad 100 lat, nie ścieli. Ten kasztan jest ogromny, a był mniejszy trochę. I to jest jedyna pamiątka, do której już się nawet przytulić nie mogę, bo brama zamknięta. Więc mieliśmy dużo informacji na temat Austrii i obozu w Austrii. Postanowiliśmy po prostu wyjechać tam i zacząć życie od nowa. Kiedy byliśmy pod obozem i widzieliśmy tłum naszych rodaków w takim obłąkańczym zachowaniu desperatów, też z dziećmi byli ludzie. Ludzie przeróżni, tak jak to na emigracji, i cwaniacy, i różni. I chcieli siłą wejść do tego obozu, a tam była już dyscyplina, tam już byli strażnicy przy obozie i wchodząc trzeba było oddać swoje dokumenty, przejść przez interview i wiele, wiele innych formalności spełnić, żeby się dostać na teren obozu, czego nasi rodacy absolutnie nie rozumieli. Oni rozumieli tylko siłę, przekupstwo i bardzo często jak ten strażnik wychodził i mówił, proszę dać mi paszporty, to oni próbowali mu wcisnąć jakieś tam dolarowe wkładki, co on denerwowało tego człowieka. Pamiętam, jak taki plik paszportów trzymał i nagle te paszporty, bo ktoś mu 100 dolarów wcisnął w rękę z paszportem razem i on jak to zobaczył, jak te paszporty wyrzucił w górę i one tak frunęły i pamiętam, jak wszystkie w błoto zaczęły wpadać i ci ludzie zaczęli na kolanach zbierać to wszystko, bo zaczęli się szarpać ze sobą, bo te dolary, które oni powkładali, jeden mówił, że to jego, drugi mówił, że to nie są jego i kłótnia gotowa. Więc sceny dantejskie. Wstyd mi było, że jestem jednym z nich. Tak niestety wyglądaliśmy w owym czasie. I teraz, kiedy patrzę na tych ludzi, którzy migrują w Ameryce, na granicy meksykańskiej, jak ludzie się przedzierają, też chcą się dostać do lepszego świata, to widzę te same ludzi, te same zachowania. Za wszelką cenę dostać się, przejść granicę i zacząć nowe życie, tak jak i my. Odstąpiliśmy od nich najdalej, jak tylko mogliśmy. I przyglądałem się temu i oczy pełne łez. Później ja stanąłem pod tą bramą i zacząłem do tych ludzi przemawiać, żeby się uspokoili. Zauważył to jakiś człowiek, którym był tłumaczem tam w tym obozie. Uspokoiliśmy ten tłum i ustaliliśmy, że najpierw kobiety z dziećmi, później rodziny, znaczy mąż i żona, a później na samym końcu single. I pomału ci ludzie zaczęli wchodzić. Byliśmy w Austrii rok czasu. I prezydent Reagan ogłosił, że przyjmuje 100 tysięcy uchodźców politycznych i daje im szansę na odnalezienie się w Ameryce. Myśmy zostali do tego zakwalifikowani i znaleziono nam sponsorów w Ameryce. I tak dotarliśmy do Ameryki, do miasta, które się nazywało Spokane, które leży bardzo blisko Seattle. I tam był nasz pierwszy moment spotkania z Ameryką. A więc te ulice były bardziej wiejskie niż miejskie. Tutaj, gdzie stoi ten wielki wieżowiec, to była nasza górka, gdzie myśmy zjeżdżali na sankach. To jest urząd miejski w tej chwili? Kiedyś oglądałem rysunek Henryka Wilka, i on miał narysowany właśnie ten budynek, że to będzie w przyszłości. Tam też spotkaliśmy się z ludźmi szalenie życzliwymi i byli to Ukraińcy. Taka pani przyniosła nam, bo myśmy się nakrywali płaszczami, więc przyniosła nam kołdrę. Inna znowu rodzina spytała się, no tak, no ale jak ty będziesz szukał pracy, to musisz czymś jeździć. No więc też dano nam za dosłownie symboliczną chyba sumę 150 dolarów samochód na chodzie. Stary, bo stary, ale jeżdżący. Żeśmy tak przebrnęli ten też chyba rok tam w Spokane. I tam nie było pracy. Tam zrobiłem kurs, bo to związane było z tą pulą emigracyjną, integracyjną, że jeśli nie może znaleźć pracy ktoś, no to dostaje kurs. Ja zrobiłem sobie kurs drukarza. Też nie mogłem pracy dostać. No to żeśmy postanowili, no cóż, tam gdzie dużo po naszych rodaków jest, to my też tam pojedziemy. I znaleźliśmy się w Chicago. Tam ja poszedłem do polskiej fabryczki. I w pewnym momencie ten właściciel tej fabryce, bo moja żona też ma w ciąży, czy ja mam jakieś ubezpieczenie, żeby moja żona mogła pójść na badania i to zrobić. A mówi, a ty jesteś legalnie? A ja mówię, no tak. A ja myślałem, że ty nielegalnie. Bo to wszyscy, co są, to oni są na czarno, mają fałszywe social security. To ja nie chcę ciebie. No i tak zostałem bez pracy. No niestety, nie polubiłem Chicago. To nie było to najlepsze, ale tam byliśmy 5 lat. Prawie 5 lat. Chyba największym dramatem to jest kontakt językowy. Przede wszystkim to jako emigranci polityczni mieliśmy 16 miesięcy na to, żeby się zasymilować i chodzić na język angielski do szkoły. A ja tak od roboty do roboty jakiś tam. Byłem też szoferem u milionera. Jeździłem po całym Illinois. To był polski milioner, więc on mówił do mnie takim łamanym trochę polskim. Później mieliśmy następne odkrycie, że przenieść się do Ohio, do Cleveland. No i tam w Cleveland już osiedliśmy. Tam już mieliśmy więcej możliwości i pracy, i ponieważ po wyjeździe z Polski myśmy nie mieli opcji, że kiedykolwiek wrócimy tutaj, to myśmy mieli permanentnie no, nigdy w życiu nie zobaczysz już Polski. To był bilet w jedną stronę. Także do 1989 roku to myśmy asymilowali się bardzo szybko, bo musieliśmy to zrobić ze względu chociażby na to, że tu spędzimy całe życie. Tam już nigdy nie wrócimy. Tutaj nawilcili go i rozsadzili, a tutaj kawałek leży. To był mój kamień, na którym ja siedziałem, tam był mój dom, a ja tutaj siadałem i tutaj moje dzieciństwo upływało. Miejsce dumania, oczekiwania. Ten kamień był ogromny. Jak pani widzi, to jeszcze tam leży kawałek. I kiedy przyjechałem po 12 latach, to tutaj przyszedłem i to był ten kamień, na którym jeszcze mogłem usiąść. W głowie zostaje to, że ten kamień jest ogromny. On już nie jest taki ogromny, bo wyrośliśmy z niego. Ale on jest jakby przyrośnięty do człowieka. To było łatwiejsze, kiedy jeszcze był komunizm, kiedy zaczęła się transformacja. Kiedy przyjechałem w 1993 roku, jeszcze były te przerażające pieniądze, które były wyliczone w milionach, co mnie szokowało. Zupełnie nie wiedziałem, jak się obrócić w tej rzeczywistości. Wtedy jeszcze mogłem trochę negować, ale później, już jak przyjechaliśmy w 2000 roku, to już Polska była bardzo piękna. I już trochę się czułem głupio, że jestem poza nią, że nic nie jestem w stanie już tutaj więcej zdziałać. Ja lecę samolotem, który nie ma swojego lotniska i nigdzie nie wyląduje. Ale w gruncie rzeczy tam są moje dzieci, tam są moje wnuki, tam jest moje życie i trochę azyl takiego spokoju, bo tutaj bym chyba nie zaznał spokoju. Za dużo dobrych ludzi, za dużo wspaniałych ludzi i chciałoby się z nimi wszystkimi przebywać. A tak prawdę mówiąc, to nie chciałem, żeby ten świat zginął dla moich wnuków. Pomimo, że one nie mówią w języku polskim, bo oni byli tutaj w Polsce i bardzo, bardzo zaimponowała im Polska, bo oni myśleli, że to jest jakiś kraj dziadków, który wygląda tak jak dziadkowie i na pewno jest nieatrakcyjny. I kiedy przyjechali tutaj na wakacje, to oh my goodness, to jest bardzo ładny kraj. Obudziło jakieś takie korzenie też. Ojejku, dziadek, to jak to było? No, myślę sobie, oni teraz się nie interesują tym, ale przychodzi czas, kiedy mamy już tak lat ileś tam, że nagle przeszłość naszych rodziców staje się ważna i wtedy już ich nie ma.